Вы застаецеся на хвалях радыё Свабода. Паколькі сёння адзначае дзень народзіну вядомы бар, спявак і аўтар Свабоды Лявон Вольскі, мы выбралі з начной чытанкі некалькі перадачаў, дзе ён дэманструе і свае літаратурныя здольнасці. Такім чынам, тры казкі ад Лявона Вольскага. Казка пра замежнага госця. Прыехаў неяк да нас замежны госць з захаду. Па-нашаму размаўляе, ўсё пра нас ведае, а ўсё адно глядзіць на нашу рэчаіснасць і ўвесь час пытаецца: «Што это такое? Што это такое?» Усё яму цікава, усё свежа, усё нова. «А як вы адпачываеце?» – пытае заходні госць. «А зараз мы гэта прадэманструем», – адказалі госцю нашыя людзі. Павялі яго ў рэстарацыю, наліваюць яму гарэлкі, і піва, і віна. «Адпачываема!» – гаворыць. Ну, ясна, замежны госць тактоўны вельмі, не можа адмовіцца. Выпіў ён раз, выпіў два, бачыць, нашы не спыняюцца. А ён тактоўны, п'е з імі далей. Карацей, напіліся, усе песні спявалі, да афіцыянтак заляцаліся, на розных мовах размаўлялі. Нават тыя людзі, што ніводная мова нармальна не ведалі. Назаўтра госць прачнуўся, галава баліць, пагана вельмі, а тут ужо нашыя да яго тэлефануюць. Пайшлі, гавораць, падлекуемся, а тады працягнем адпачынак. Замежны госць вельмі тактоўны, не адмаўляецца, тым болей, што падлекавацца сапраўды трэба. Пайшлі на рэстарацыю, выпілі піва, госцю лепей ўжо зрабілася. Ну, нашы для праформы звазілі яго ў ГУМ, ЦУМ, на плошчу Перамогі і бібліятэку паглядзець, а потым зноўку прывозіць у рэстарацыю, толькі іншую, за горадам. Вось, гаворыць, яшчэ адно цікавае месца для адпачынку. Выпілі яны піва, потым гарэлкі, яшчэ нешта пілі. А потым зноў куды афіцыянтак заліцаліся, песні спявалі, размаўлялі на розных мовах. Карацей, весела было. І госцю таксама. Але з раніцы зусім было не весела. А тут, як вы, шаноўныя слухачы, здагадаліся, зноўку прыехалі нашы людзі да заходняга госця. Ну што пытаюцца, не стаміўся адпачываць? А госць тактоўны, хоць і стаміўся, але не паказвае. «Не, гаворыць, усё нармальна. Мне вельмі нават падабаецца ваша форма адпачынку. Бо ў нас там на захадзе ўсё так нудна, так звыкла. Тэніс, басейн, боулінг, музей. У вас дык значна цікавей». Нашы задумаліся. Можа, ён гэтым нешта хацеў сказаць? Ну, гэтымі словамі: «Тэніс, басейн, боулінг, музей». А тады гаворыць: «Між іншым, тэніс у нас таксама ёсць. І зараз мы паедзем у яго гуляць». І прывозяць яго ў фізкультурна-аздараўленчы комплекс «Вечнае жыццё». Там некалькі сталоў для пінг-понгу. Арендавалі яны стол, пачалі гуляць. Госць хацеў сказаць, што гэта пінг-понг, а не тэніс, але пасаромеўся, бо тактоўны вельмі. Нашы гуляюць і піва п'юць увесь час, і госцю наліваюць. А ён тактоўны, адмовіцца не можа. Гулялі, гулялі, а потым пачалі песні спяваць да персаналу, жаночага заляцацца, на розных мовах размаўляць. Наступнага дню пайшлі ў басейн, праз дзень у боулінг, і ў музей хадзілі, і нават у вёску ездзілі. А ўвесь час усё сканчалася адным і тым жа ж. Час ехаць госцю на радзіму сваю, слёзна развітаўся ён на вакзале з усходнімі сябрамі сваімі, сеў у вагон у сваё купе, п'е піва і думае: «Цікавы меў я адпачынак, проста казка, і сябры ў мяне ўсходнія, проста цуд». Пра гэты цуд спадарства і была гэтая казка. Гэта выбраная значной чытанкі Свабоды. Сёння казкі Лявона Вольскага. Казка пра ўвядзенне агульнай формы адзення. Адзін начальнік неяк падумаў, чаго гэта ў нашым горадзе ўсе ходзяць абыяк апранутыя. Глянеш на чалавека, не зразумела, хто ён, што ён, чым ён займаецца. Зрэшты, па некаторых дык адразу відаць. Вось вайсковец, вось міліцыянт, вось чыгуначнік, вось панк нарэшце ці скінхэд. А астатнія чорт ці што, хто як хоча, так і апранаецца. Той у шпінжаку, гэты ў скуранцы, гэты ў спадніцы, тая ў джынсах. Раней гэты гарадскі начальнік у войску служыў, а цяпер вось у горад перавёўся. І вельмі яму гэтая цывільная звядзёнка не падабалася. Ну, што апранаюцца абыяк. І тады выдаў ён закон. Дакладней, не закон, а праект закону. Закону пра ўвядзенне агульнай формы адзення. Было ў гэтым законе сказана: «Кожны жыхар нашага гораду М мусіць апранацца паводле гэтага закону. Мужчыны мусіць насіць летам боты да каленяў, нагавіцы галіфэ і сурдут шэрага колеру. Зімою ватнік колеру хакі і ўцепленыя нагавіцы такого ж колеру. На галаве аблавуха. На рукавах агульная форма адзення мусіць насіцца сімволіка, што ўказвае на прафесію ці занятак індывіда. Да прыкладу, вядо ды швабра значыцца прыбіральшчык, пяро і пегас – паэт, нож і пісталет значыцца бандыт. Студэнтам нашым эмблемы іхных навучальных установаў, а сцэнізатарам, ну, сцэнізатарам трэба прыдумаць нешта такое… Карэктны, адным словам. І ўвогуле, трэба стварыць камісію па распрацоўцы агульнай формы і сімволікі. Такая вось геніальная думка наведала начальніка. І перадаў ён праект закону ва ўправу горада М. А там адразу ўшчаўся вэрхал. Фракцыя жанчына ўкрычала, чаму гэта ў праекце фігуруюць толькі мужчыны. А як вы прапануеце апранацца нам, дамам? Ці голымі хадзіць? А ў руках эмблемы трымаць? Паводле прафесіі. Гэта вы прапануеце? А начальнік ім на гэта адказаў. У мэтах меншых выдаткаў на адзенне мы прапануем жанчынам апранацца гэтаксама, як і мужчынам. Усё роўна памеры ва ўсіх стандартныя. Тады жаночая фракцыя замаўчала, раз ужо іх ўраўналі ў правах з мужчынамі. Фракцыя аграраў пыталася, а як на сяле? Таксама такая вопратка? Для вёскі гэта будзе занадта шыкоўна, хадзіць у сурдутах і галіфэ. Начальнік ім на гэта кампетэнтна адказаў, хопіць ужо з вёскі сметнік рабіць. Трэба паўсюль ахайна і культурна апранацца, што ў горадзе, што ў вёсцы. Ну, аграры згадзіліся. А тут адзін мастак, так званы прадстаўнік творчай інтэлігенцыі, пачаў крычаць: «Ды што гэта такое? А дзе свабода самавыразу? Дзе творчасць у рэшце-рэшт?» Начальнікам адказаў гэтак: «Творчасць у вас на рабоце, а ў жыцці будзьце ласкавыя, выглядайце культурна, як усе». І, паглядзеўшы на мастаковую фрызуру, задуменна дадаў: «Трэба яшчэ закон пра валасяны пакроў галавы выдаць». Дык чым жа ўсё скончылася? А прынялі гэты закон, і яшчэ адзін пра фрызуры. І цяпер усе там ходзяць аднастайныя. Ёсць незадаволеныя, але яны баяцца выказваць голас на свае думкі. А большасці гэты закон дык вельмі падабаецца. Не трэба думаць, што надзець на вяселле, на дзень нараджэння, у кіно, у музей. І грошай на вопратку меней сталі выдаткоўваць. Іншаземцы прыязджаюць, здзіўляюцца, што гэта ў вас. А мясцовыя адказваюць: «Вы проста не разумееце, гэта нашаму народу заўжды было ўласціва, і гэта наш адметны шлях. У вас гармідар, а ў нас парадак». А начальнік усё думае, якія б яшчэ цікавыя законы напісаць, пра колер дамоў, ці пра унармаванасць хады на вуліцу, ці пра тое, што начальнікі могуць не падпадаць пад закон пра агульную форму адзення. І нарэшце трэцяя казка ад Лявона Вольскага. Казка пра чароўныя рэчы. Адзін чалавек, звалі яго Хведарам, страшна любіў старыя рэчы. І вельмі шмат гэтых рэчаў было ў яго. І посуд старажытны, і абразы, і рушнікі, і паясы, і карціны. Карацей, цэлы музей быў дома ў Хведара. А здабываў ён старызну вельмі проста. Апранаў нешта папрасцей, сядаў у адмыслова набыты дзеля гэтага запарожац і ехаў па розных вёсках. Заходзіў у хаты і прасіў у розных паджылых людзей прадаць яму старыя непатрэбныя рэчы. Вясковыя людзі бачылі, што чалавек просты, так бы мовіць, свой, і за невялікія грошы прадавалі яму тое-сёе. Бо часцяком яны самі не ведалі сапраўднага кошту гэтых старых рэчаў. Між іншым, быў у Хведара канкурэнт, які спрабаваў займацца такой самай справай – ездзіць па вёсках і купляць рарытэты. Але гэты хлопец ад пачатку неправільна падышоў да справы. Надзеў байкерскі гарнітур, сеў на Харлі Дэвідсон і ў такім выглядзе спрабаваў дурыць бабак і дзядуляў. Натуральна, што старыя не далі веры нейкаму пракляпанаму боўдзелу, таму неўзабаве ён сышоў з дыстанцыі, наракаючы на патрыярхальнасць і адвечную цямрэчу беларускага народу. Дык вось, аднаго разу прыехаў наш Хведар у вёску Ёцавічы. Вёсачка гэтая невялікая, старая вельмі, хаткі ў зямлю раслі, большасць пустая, у астатніх жывуць вельмі-вельмі старыя людзі. Хаты тут не купляюць, месяцы надта глухое, далёка ехаць ад гораду, і вадаёму блізка няма. Людзі ж гарадскія любяць, каб нейкае возера было побач, ці рэчка якая, Нарач там, ці Іслыч. І патрапілася нашаму Хведару ў гэтых Ёцавічах старая-старая бабуля, якая сказала яму: «Сыночак, бачу, ты чалавек грэчны, паважны, я табе старыя рэчы свае бясплатна аддам. Бачу, добра будзеш даглядаць за імі, а мне яны ўжо без дай патрэбы. Неўзабаве ўжо ніякія земныя рэчы мне не спатрэбяцца». І аддала бабуля Хведару старажытны персыдскі дыван, боты дарэвалюцыйныя і інкруставаны рог з срэбнымі ўстаўкамі. Прапаноўваў Хведар бабулі грошы, і немалыя, бо ён раней такіх рэчаў не бачыў і не сустракаў. Але яна не ўзяла. Прыехаў Хведар дадому, расклаў перад сабою рарытэты, глядзіць на іх не можа адарвацца. Захацелася яму раптам прымерыць боты старажытныя. Толькі надзеў ён гэты бот, і панеслі яны яго па свеце. Паўсюль пабыў Хведар у Амерыцы, у Еўропе, у Афрыцы, і ўсяго за 3 гадзіны. Хутчэй за самалёт неслі боты бабульчыны. А той канкурэнт Хведараў, у якога справа не пайшла, сачыў за сваім удалым калегам. Убачыў ён, як Хведар нібыта вецер вылецеў з вакна сваёй кватэры і знік у невядомым напрамку, а потым вярнуўся. І заўважыў ён дзіўныя боты, і ўсё зразумеў. І пайшоў той канкурэнт, і заявіў на Хведара ў міліцыю. Засудзілі Хведара і прымусілі аддаць боты канкурэнту. Бо той падкупіў сведкаў і пракурора. Вярнуўся бедны Хведар да хаты, разгарнуў персыдскі дыван, глядзіць на яго. Прыгажосць, дай годзе. Толькі ступіў ён на краечак дывану, а той і панес яго па свеце, яшчэ хутчэй за чароўныя боты лёту бабулін дыван. Лішне казаць, што канкурэнт зноўку ўсё бачыў і нават на камеры зняў, як Федра з гаўбца свайго ў вялікі свет вылятае. І зноўку суд прысудзіў аддаць чароўны дыван канкурэнту. А канкурэнт і радуецца, смяецца, то нічога не было, цяпер не проста стары, а чароўныя рэчы займеў. Застаўся ў Хведара адно рог. Што рабіць з гэтым рогам? Можа, дзьмухнуць у яго, як на паляванні. Дзьмухнуў Хведар, і з'явіліся перад ім сямёра малайцоў. Па 3 метры росту, ну і камплекцыю іх, як у Арнольда Шварцнегера. «Мы, — гаворыць малойцы, — ведаем, што адбываецца з табою і канкурэнтам тваім. Ты рог яму таксама аддай, а мы ўсё зробім». Выйшаў Хведар на гаўбец, выцягнуў рог перад сабою. Рог блішчыць, зяй на сонце сваім срэбрам. А канкурэнт гэта ўсё бачыў. Што за рог такі, думае? Назаўтра зноўку Хведара на суд выклікалі, прымушаюць рог канкурэнту аддаць. Аддаў ён рог, ідзе дадому пануры, ажно бачыць у доме, дзе жыве канкурэнт, шум нейкі, крык, гвалт. Што здарылася? Выбягае з дому канкурэнт увесь у гузаках, а за ім сямёра малайцоў Шварцнегераў. Кінуўся да Хведара, ўкленчыў перад ім канкурэнт. Кажа, усё табе вярну, паганы я чалавек, таксама куплю запарожца сабе і паеду сумленна ў бабак старыя рэчы купляць. Добра, кажа Хведар, але ж рэчы гэтыя паводле судовага рашэння мусіць знаходзіцца ў цябе. І рог, панікуе канкурэнт, і ён таксама. Зароў няма канкурэнт, але тут побач ішоў суддзя, які вёў працэс Хведараў, і гаворыць. Я ўсё бачу, гатовы ўсё выправіць. Калі толькі вы, шановны Хведар, будзеце рог ваш на асоба небяспечнай аперацыі нам у міліцыю ў арэнду здаваць. Ударылі яны па руках і разышліся. Канкурэнт цяпер на запарожцы ездзіць па вёсках у пошуках старых рэчаў, сямёра малойцаў у міліцыі падпрацоўваюць, а Хведар лётае сабе па свеце і збірае розныя чароўныя рэчы. Прагучалі тры казкі, якія напісаў і прачытаў Лявон Вольскі. Гэта архіўны запіс «Свабоды» 2006 году. Больш казак гэтага аўтара, а таксама чытанне іншых сучаснікаў знойдзеце на сайце «Свабоды» ў раздзеле «Бібліятэка».